T3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin T3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 maja, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozgrywki wznawia Ekstraklasa. Wkrótce na stadionach pojawią się kibice, mówi premier. Za chwilę relacja naszej reporterki. Najwyższa od początku pandemii liczba śmiertelnych ofiar w Rosji. Były oficer i dwaj biznesmeni podejrzani o korupcję przy przetargach na dostawę sprzętu dla wojska. Dziś wraca Ekstraklasa, a wkrótce na stadionach pojawią się kibice, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Na konferencji szefa rządu na Stadionie Narodowym była Sylwia Białek. Powiedz, jak premier uzasadniał tę decyzję i kiedy kibice wrócą na stadiony? Po 80-dniowej przerwie na boisko wracają piłkarze Ekstraklasy. Dziś i jutro przy pustych trybunach odbędą się dwa pierwsze mecze, ale dobra wiadomość dla kibiców. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że zostały wypracowane mechanizmy, by także i oni mogli wrócić na stadiony. Będzie też możliwy powrót kibiców. Jeszcze dzisiaj rozmawialiśmy z panem prezesem, żeby było to jak najszybciej i to jak najszybciej. Polski Związek Piłki Nożnej i Ekstraklasa określiły na 19, żeby spokojnie można było przygotować wszystko pod odpowiednie zasady, procedury, żeby ludzie się nie grupowali razem, żeby na stadionie mogło być do 25% pojemności stadionu. Równocześnie z odmrożeniem Ekstraklasy na stadiony i do hal wracają inni sportowcy. Dziś wznowione zostają treningi Ekstraklasy żużlowej. Od jutra będzie można uczestniczyć w zajęciach na otwartych i w zamkniętych obiektach do 150 osób. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Polska gospodarka w pierwszym kwartale rozwijała się w tempie 2%, wynika z szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To nieco lepsze dane niż te, które GUS opublikował w połowie maja. Wtedy według szybkiego szacunku wskazywano na 1,9%. Ekonomista Łukasz Bugaj powiedział, że wynik pierwszego kwartału to zapowiedź tego, co zobaczymy w obecnym, czyli drugim kwartale. Pamiętajmy, że ta pandemia uderzyła dopiero pod sam koniec pierwszego kwartału, czyli można powiedzieć większość czasu ta aktywność jeszcze była w miarę normalna, aczkolwiek pod wpływem tego spowolnienia z zeszłego roku. No i na to spowolnienie nałożyła się epidemia. Ten efekt w pełni ujrzymy dopiero w obecnym drugim kwartale, kiedy ta dynamika PKB będzie wyraźnie ujemna. Zdaniem eksperta na razie ciężko ocenić, jak duży będzie to spadek. Co do pomocy dla branży turystycznej, przyjęcie formuły bonu turystycznego nie zostało przesądzone, powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller dodał, że rząd rozważa też kierowanie wsparcia bezpośrednio do przedsiębiorców. Tak, aby wesprzeć działalność tego sektora, ale jednocześnie, żeby trafiło to do tych najbardziej potrzebujących. Siłą rzeczy bon niekoniecznie zawsze taką rolę by odegrał, bo nie wiadomo w jaki sposób zostanie skierowany później przez klienta końcowego. Te rozwiązania w tej chwili wszystkie są na stole, o żadnym jeszcze nie przesądzamy. Wprowadzenie bonu turystycznego o wartości 1000 zł zapowiadała wicepremier Jadwiga Emilewicz. W 90% miałoby go finansować państwo. Najwyższa od początku pandemii liczba śmiertelnych ofiar koronawirusa w Rosji – 232. Tamtejsze służby sanitarne poinformowały, że w całym kraju ogólna liczba chorych wzrosła do 387 tysięcy. Z danych statystycznych wynika, że minionej doby wykryto w Rosji 8572 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie wykonano 299 tysięcy testów. Łącznie od początku pandemii zmarły w Rosji 4374 osoby. W tym czasie wyzdrowiało prawie 160 tysięcy osób. Najwięcej nowych przypadków zdiagnozowano w Moskwie. W stolicy w ciągu doby wykryto 2332 chorych na COVID-19. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O fałszowanie przetargów na usługi i zakup sprzętu dla armii podejrzani są były oficer wojska i dwaj prezesi firm z Gdańska i Warszawy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Wydział Wojskowy Gdańskiej Prokuratury. Pułkownik z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy miał wziąć 50 tysięcy złotych łapówki, mówi prokurator Grażyna Wawryniuk. W zamian za przekazanie danych odnoszących się do zabezpieczenia logistycznego techniki lotniczej stosowanej w siłach zbrojnych, a których ujawnienie naraziło na szkodę prawnie chronione interesy Wojska Polskiego. Natomiast drugiemu z przedsiębiorców zarzucono popełnienie przestępstwa podżegania funkcjonariusza publicznego oficera do przekazywania niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji, w następstwie czego firma, w której jest zatrudniony, uzyskiwała uprzywilejowaną pozycję. Były wojskowy odpowie też za posiadanie narkotyków. To był serwis, a już za chwilę w Trójce dwie godziny prawdy. Dziś w wyjątkowej formule z dyrektorem Trójki Kubą Strzyczkowskim będzie rozmawiał Michał Olszański. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątkowe popołudnie pogodne, na zachodzie, północy i w centrum, na pozostałym obszarze więcej chmur, przelotne opady, a na południowym wschodzie burze, nad morzem i w górach wietrznie. W Zakopanem 11 stopni, w Gdyni i Krośnie 16, w Szczecinie, Wrocławiu i Augustowie 18, a w Warszawie 19. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. A, nadchodzi lato, to się opyla, co nie? Teraz kupując odkurzacz bezprzewodowy Philips 2 w 1 z wydajnym akumulatorem i podświetleniem LED zapłacisz 999 zł, oszczędzając 400 zł. A za telewizor Philips 55 cali z technologią OLED, z podświetleniem Ambilight i systemem Android zapłacisz 5999 zł, oszczędzając 500 zł. Opyla się, Wiadomix. Mediamarkt. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnes. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Dobrze jest być bohaterem domu, szczególnie teraz. Bo w Leroy Merlin wierzymy w Twoje projekty, wspierając je na każdym kroku. Teraz mamy dla Ciebie prezent. 100 zł zwrotu na kartę podarunkową za zakupy od 1000 zł na Twoje kolejne pomysły. Nie czekaj i odbierz swój prezent do końca maja. Leroy Merlin. Dla bohaterów domu. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Fory pod oczami? Przecież się wyspałam. Te spodnie są jakieś ciasne. No niemożliwe, żebym przez noc przytyła. A teraz jeszcze te buty. Nie mogły się nagle zrobić za małe. To może być spowodowane nadmiarem wody w organizmie. Sięgnij po suplement diety Hydrominum, zawierający naturalne składniki, na przykład wyciąg z ziela nawłosi, który usuwa nadmiar wody z organizmu, łagodząc wrażenie obrzmienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po południu. Godzina prawdy. Dzień dobry, witam Państwa, Michał Olszański. No tak, to minęło naprawdę kilka ładnych tygodni, bo przypominam sobie, że w tym studiu spotkałem się z Państwem bodajże w niedzielę 22 marca. I później już bye bye, droga trójko. Powiedziałem niedawno w oficjalnym wywiadzie, że w zaistniałej sytuacji nie wyobrażam sobie mojego powrotu na antenę trójki. A zatem ktoś spyta, dlaczego się dzisiaj odzywam do Państwa? Ponieważ sytuacja się zmieniła. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Okoliczności, które nastały od kilku dni, sprawiły, że postanowiłem po raz kolejny zasiąść tutaj przed mikrofonem trójki i powiedzieć: witam Państwa i zapraszam na godzinę prawdy. Przy czym od razu powiem Państwu, że to dzisiaj będzie zupełnie inna godzina prawdy. Nie dość, że potrwa dwie godziny, ale połączymy dwa formaty. Zarówno godzinę prawdy, czyli rozmowę o istotnych, może czasem nawet najistotniejszych wartościach, które wyznaczają drogę naszego życia. Połączymy ten format z formatem, który tak Państwo lubią i tak czekali na spotkania z Kubą Strzyczkowskim w audycji Za, a nawet Przeciw, gdzie Państwo także współtworzą taką audycję, odpowiadając na postawione pytanie. A zatem mam taką propozycję. Przed nami dwie godziny, do godziny 14. Bohaterem Godziny Prawdy jest redaktor naczelny programu Trzeciego Polskiego Radia Kuba Strzyczkowski, którego Państwo za moment usłyszą, ale Państwo także dziś biorą udział w tym programie, bo postawimy pytanie, czy pani, pan, drodzy słuchacze trójki, zostajecie ze swoją stacją pod kierunkiem Kuby Strzyczkowskiego. Proste pytanie, na tak lub nie, ale oczywiście jest także uzasadnienie. A zatem myślę, że przed Państwem i przed nami bardzo interesujący czas. Proszę się przygotować, proszę pomyśleć, jak Państwo by na takie pytanie odpowiedzieli. Na zasadzie rozbiegu przez chwilę muzyka i już za moment zaczynamy. Audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, telefony odbiera od Państwa Agnieszka Szwajgier, a nad całością czuwa Sylwia Hej. Miała być już, proszę Państwa, taka godzina prawdy. To był luty, festiwal Trójka Górom, Szklarska Poręba. Godzina 10 rano, jesteśmy już podekscytowani. Widzę, że Kuba Strzyczkowski, choć lekko spięty i stremowany, mówi: tak, tak, jedziemy zaraz do miasta. I tu następuje zwrot. Okazuje się, że tej audycji nie będzie, bo taką decyzję dostaliśmy z centrali. I teraz pytanie takie na otwarcie z mojej strony. Dzień dobry, Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam, kłaniam się. Ja tak widzę, panie Michale, że pan jest strasznie zdenerwowany. Nie, panie Kubo. To w zasadzie powinno być odwrotnie. To ja powinienem się pana bać, a panu się głos trzęsie, ale rozumiem, że tak nie tyle... Tak to słychać, tak? Troszkę tak. Nie tyle z emocji, ile pewnie z tego wszystkiego, co się wydarzyło ostatnio na antenie naszej. Oj tak, to myślę, że nie ma tu wśród nas takich, którzy są tacy mocni, twardzi, że w ogóle nie słychać w ich głosie jednak nuty zdenerwowania, ale to zaraz przejdzie. Przypominam sobie to, jak byliśmy zdenerwowani wtedy na 2 godziny przed zapowiedzianą wcześniej audycją na antenie, kiedy pół Szklarskiej Poręby przyjechało, żeby spotkać się i posłuchać historii życia Kuby Strzyczkowskiego. No, przyznam, że ja wtedy, to paradoksalne, ale odczułem też ulgę. Że nie ma audycji. Tak, dlatego, że ja tego programu się bardzo bałem, a poza tym ja nie lubię opowiadać o sobie. A wiedziałem, znałem formułę twojego programu, wiedziałem, że pytania będą bardzo, bardzo różne, no dotyczące życia codziennego także, pasji. O pasjach mogę opowiadać, ale z tym życiem prywatnym staram się być po prostu ostrożny. Nie dlatego, że mam coś do ukrycia specjalnie. Krępuje mnie to po prostu. Tak sobie zawsze myślę, że to jest takie niemęskie. Takie dożylne opowiadanie, co zjadłem na obiad. Dlatego nie uczestniczę w życiu tych portali społecznościowych. Nie mam Facebooka. No troszkę jestem poza tym. No tak, tylko że godzina prawdy to nie są pytania, co zjadłem na obiad, drogi Kumo. To A są pytania o wartości, o wybory, o trudne momenty życiowe, no to a ten trudny moment tym nadszedł. Gorzej, tym gorzej dla mnie w takim dzisiaj razie. To nie będzie taka klasyczna godzina prawdy, że cofniemy się, że opowiesz o swoich początkach w radiu, choć i może taki wątek się pojawi. Ja chcę zacząć od takiej oto kwestii. 31 lat spędziłeś w tym radiu i wypracowałeś sobie taką strefę komfortu. Ja to nawet powiem, że z zazdrością patrzyłem na to, jak funkcjonujesz. Jesteś legendą rozmów ze słuchaczami, prowadzisz fantastyczne licytacje, zbierałeś mnóstwo kasy dla potrzebujących, przychodziłeś na godzinę gdzieś koło 11, czasami wcześniej, bo wszyscy wiedzą, że jesteś śpiochem. No i w piątki masz swoje 3 godziny, zapraszamy do Trójki. Teraz powiedz mi, drogi Jakubie Strzyczkowski, z jakiego powodu porzucasz ten komfort? Z jakiego powodu rzucasz się w głęboką toń, gdzie tych wirów jest mnóstwo i gdzie czeka cię naprawdę ciężki czas? Ja to mówię dlatego, pozwól, że jeszcze dokończę, ponieważ w roku 2001 także miałem okazję być przez prawie rok, nawet ponad, dyrektorem Trójki. I wiem, jak za to zapłaciłem. Po tej laudacji, po tym wstępie, to w zasadzie wypada mi tylko umrzeć. Ale jeszcze chwilę się wstrzymam. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Ja nie miałem wyjścia. Ja nie miałem wyjścia, ponieważ patrzyłem z przerażeniem na to, co dzieje się w Trójce. Patrzyłem z przerażeniem na swoich kolegów. Było mi strasznie przykro. Ja to opowiedziałem w jednym z wywiadów. Dzisiaj zresztą ukazał się pani redaktor Igamonti, że patrzyłem na kolegów, którzy przecież, tak jak każdy niemalże w Polsce, mają swoje codzienne problemy. Mają kredyty, mają dzieci, mają rodziny, które muszą utrzymać, mają różne zobowiązania finansowe. Czyli co, myślałeś o innych, a nie o sobie? O sobie też. O sobie też, bo ja też również traciłem to środowisko, traciłem kolegów, traciłem miejsce pracy. Ja przecież przychodziłem przez ten tydzień ostatni do radia, ubiegły tydzień, mając świadomość, że być może to jest ostatnia, może przedostatnia audycja. No i przyjdzie taki moment, że powiem, przepraszam, ale kłaniam się państwu. Mnie już tu nie będzie. Więc to dotyczyło również mnie. I mnie to po prostu przerażało, ale wracam do tego wątku naszych kolegów. I w tej życiowych, trudnych, różnych sytuacjach, które są przecież, oni mieli odwagę, mieli w ogóle taki pomysł, byli bardzo konsekwentni, aby rozstać się z Trójką. Składali papiery, wypowiadali umowę po prostu. Więc to no, rzecz zupełnie niezwykła, ostateczna. No dlatego, że stało się coś niebywałego. To znaczy poszedł atak bezpośredni na osobę, którą uznajemy tutaj za nie dość, że przyjaciela, kolegę, znakomitego dziennikarza. Do tego dołączono jeszcze atak na Bartosza Gila, na Helen. I stało się coś, co dla wielu z nas było tym kroczkiem, który uruchomił lawinę, bo to wielu prawda. Z nas do tej pory cierpiało na różne sposoby prawda. I możemy o tym mówić. Ale ty mi powiedz, powiedz o sobie, dlaczego akurat ty? Ale to wszystko, no to jest w tym, jeśli dasz szansę, to odpowiem. I to wszystko mi, po prostu mnie tak uderzyło, że pomyślałem, że jeśli mam cień szansy, żeby to odwrócić, żeby to uspokoić, żeby coś zmienić, to muszę to zrobić, ponieważ nie darowałbym sobie do końca życia. No i tyle. Taki był zamysł. A kiedy to się stało? Kiedy był taki moment, nie wiem, w jakich okolicznościach powiedziałeś sobie, ja coś z tym muszę zrobić, ja, Kuba Strzyczkowski? W sobotę albo w niedzielę. W piątek była lista, w sobotę albo w niedzielę, kiedy zorientowałem się, co się dzieje. Kiedy usłyszałem, pamiętam to też wstrząsający moment, bo przecież nigdy tak nie było. Nie wiem, to jest przypadek niezwykły w skali na pewno Polski i polskiej radiofonii, być może nawet w skali europejskiej, kiedy na antenie poza muzyką nikogo nie ma. Jest cisza, nie ma człowieka. No tak, ale dużo wcześniej były sygnały, że krok po kroku z Trójki odchodzą znakomici dziennikarze i to w skandalicznych okolicznościach. Wspomnę sprawę na przykład Artura Andrusa czy Roberta Canterajta. Wspomnę sytuację Anki Rokicińskiej, czyli naszych reporterów także. Sam widziałeś, że krok po kroku Trójka staje się narzędziem w dłoniach decydentów, aparatu władzy. I wtedy jeszcze uważałeś, że jest to okej. Nie, ja nie zmienię całego świata, panie Michale. Ja jestem od uratowania Trójki. Natomiast problem chyba największy polega na tym, na komunikacji, na traktowaniu drugiego człowieka, na pewnym elementarnym szacunku, na takiej świadomości, że mamy do czynienia po naszej stronie, czyli po stronie zespołu, po stronie dziennikarzy, z dorosłymi ludźmi, często bardzo dojrzałymi, którzy no, długie lata spędzili przed mikrofonem, mają swój dorobek, mają swoją pozycję i że należy to po prostu szanować. A jeżeli w sposób autorytarny ta komunikacja polega tylko na wydawaniu lakonicznych poleceń, no to jest moim zdaniem, mówiąc najdelikatniej, zły model zarządzania zasobami ludzkimi, jak to się ładnie nazywa. Zatem jest sobota, podejmujesz decyzję, że musisz coś z tym zrobić. Wiesz dobrze, że musisz wejść do świata polityki. Ty jesteś człowiekiem, który dobrze się czuje w gronie żeglarskim, wśród dziennikarzy. Byliśmy nieraz w takiej sytuacji weekendowej, narciarskiej. Tymczasem dlaczego wchodzisz do tego gniazda os? Bo wiesz, że bez tego nie załatwisz powrotu. Brawo, mój Einsteinie. No właśnie dlatego. No to jest klucz do wszystkiego. Musiałem dotrzeć do decydentów po prostu. Ale okazało się, co mnie... Ale miałeś jakieś szlaki wcześniej wydeptane? Nie, ja nie kolekcjonuję takich znajomości. Ja nie mam znajomych wśród polityków. Nie wiem, chyba nie ma polityków, z którymi jestem na ty. Nie mam telefonów. Nigdy mi to nie było do niczego potrzebne. Natomiast no, trzeba było dotrzeć do ludzi, czy spotkać się z tymi, którzy coś o czymś decydują. Ale ja zauważyłem jedną fantastyczną rzecz i nie wiem, czy ty zwróciłeś również na to uwagę, pewnie tak, że o Trójce ciepło i z takim przejęciem w pewnym momencie wypowiadali się wszyscy. I politycy lewicy, i pan Borys Budka u nas na antenie. I również politycy Prawa i Sprawiedliwości, no, na czele z panem prezydentem. To rzadko się zdarza, że prezydent państwa wypowiadał się, o jednej z wielu stacji radiowych. No tak, tylko to można by powiedzieć w różnym kontekście. Dlatego, że ta Trójka właśnie gdzieś została zaorana przez tych, którzy decydują. Zgoda, ale był jeden wspólny mianownik. Pewne przejęcie, pewien żal i pewna troska. Wszystkim było żal. Wszyscy uważali, że że może stać się coś bardzo złego, to znaczy zniknie z przestrzeni publicznej, z eteru, jakaś wartość. Możemy się spierać o treści tej wartości, ale co do zasady, co do meritum, to tutaj była zgoda. Powiedz, dlaczego ci się udało? Bo po kilku dniach doprowadziłeś do sytuacji, że oto następuje dymisja dyrektora Tomasza Kowalczewskiego. Nie stoję za dymisją pana dyrektora Tomasza Kowalczewskiego. Absolutnie. Tomek znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Zresztą troszkę martwię się o niego. Bo ale on wyobrażam jest sobie autorem tej sytuacji, jak dyskomfortową sytuację musi mieć teraz. Tak, ale Tomek w tej całej historii myślę, że był jakimś takim tylko ostatnim elementem. No, pośrednikiem. Tym gorzej dla niego. Jeśli był tylko elementem nie wymagaj, gry, nie to wymagaj. Nie powinno się w taką grę wejść. No, ty tak uważasz, ja tak uważam. Ale proszę, nie wymagaj ode mnie, żebym teraz wystąpił w roli Katona albo kogoś, kto by oceniał dobrze zachowania innych. Powtórzę zatem pytanie. To są indywidualne wybory. Jak to się stało, że odniosłeś sukces w postaci takiej, że wyszedłeś w pewnym momencie ze spotkania w Radzie Mediów Narodowych jako nowy dyrektor, redaktor naczelny Trójki? Bo dla nas wszystkich i pewnie dla ciebie to był szok. Dyskusyjne, czy to jest sukces. Ten sukces, to mam wielką taką nadzieję, będziemy dopiero obserwować. Tym sukcesem po pierwsze będzie powrót dziennikarzy do programu, na antenę. Po drugie, zatrzymanie przy nas słuchaczy, bo oni są po prostu najważniejsi. Za chwilę nam powiedzą, czy zostaną. I po trzecie, uczynienie z Trójki wiarygodnej stacji. Rzetelnej, wiarygodnej stacji. Warunkiem tego, że my wszyscy tutaj chcemy ci podać rękę i powiedzieć tak, jedziemy dalej, jest sprawa Marka Niedźwieckiego. Jeśli pozwolisz, bo to ważny moment, dlatego że ja chciałbym odpowiedzieć na wezwanie przedprocesowe kancelarii, która reprezentuje interesy Marka Niedźwieckiego i to robię z pełnym przekonaniem, żeby była jasność, ponieważ ja uważam również, że jego dobra osobiste zostały naruszone. Jego dobra, a także by Bartosza Gila i Halinki Wachowicz. W związku z tym przeczytam Państwu, jeśli Państwo pozwolą, oświadczenie. Przeprosiny. Jako dyrektor radiowej Trójki przepraszam pana Marka Niedźwieckiego za formułowanie przez dyrekcję pod jego adresem całkowicie nieuprawnionych i bezzasadnych zarzutów o rzekomych niewłaściwych działaniach przy liście przebojów programu trzeciego. Oświadczam, że żadnych takich niewłaściwych działań nie było i bardzo przepraszam pana Marka Niedźwieckiego za zaistniałą sytuację. Kuba Strzyczkowski. Tego w oczekiwaniu kancelarii i pełnomocnika pana Marka Niedźwieckiego nie ma, ale od siebie chciałbym również przeprosić pana Bartosza Gila i panią Halinę Wachowicz. Przepraszasz jako nowy redaktor naczelny? Tak. A myślisz, że to wystarczy? Mam nadzieję, że tak. Dodatkowo jeszcze zobowiązałem się w rozmowie z kancelarią, że umieścimy i mam nadzieję, że tak się stanie na stronie internetowej programu trzeciego przeprosiny identycznej treści. No a co sądzisz o kierownictwie Polskiego Radia jako korporacji? Bo przecież ten atak dotyczący Marka i Bartka i Haliny był także wyraźnie wypuszczony z centrali naszej, czyli zgoda, zarząd, panie Michale, zarządu, ale Polskiego Radia. Tak, ale ja niestety nie mogę, bardzo przepraszam, umierać za cały świat. Ja doprowadziłem do porozumienia w drodze trudnych negocjacji z kancelarią. Zająłem się tym niemalże od razu, bo dla mnie to jest sprawa kluczowa, sprawa dóbr osobistych i ewentualnego powrotu na antenę Marka Niedźwieckiego. W związku z tym porozumiałem się w zakresie tego, co ja mogę. Drodzy Państwo, tyle wstępu. Myślę, że kilka ważnych wątków poruszyliśmy. Teraz wobec tego możemy poruszyć o inny dżingiel. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Tak jest. I Michał Olszański dzisiaj wyjątkowo. Pytanie postawiliśmy następujące. Czy pan, nasi drodzy słuchacze, zostaną z Trójką pod kierownictwem redaktora naczelnego Kuby Strzyczkowskiego? Państwo będą mieli teraz okazję odpowiedzieć na to pytanie i uzasadnić, a po każdej serii pytań Jakub Strzyczkowski Nasz Kuba, jak mówimy, będzie miał możliwość ustosunkowania się do tych argumentów. Pani Olgo, pani rozpoczyna naszą sondę. Dzień dobry, witam, dziękuję, że pani zadzwoniła. Dzień dobry, witam panów. Będzie krótko i treściwie. Kocham was, to radio to jest dla mnie moja życiowa rozrywka i bardzo do tego podchodzę emocjonalnie, nawet teraz łamie mi się głos. Pan Kuba tak naprawdę straci resztę swojego życia i nerwów na to wszystko, ale super, że się tego podjął, bo to jest jedyna właściwa droga i tak naprawdę nie ma żadnej innej i zawsze lepiej spróbować niż później żałować. I sama mam firmę i wiem, jak to jest tworzyć i jak łatwo jest coś zepsuć, a jak jest trudno coś od podstaw zbudować. Więc to jest praca u podstaw. Gratuluję, dziękuję z całego serca i tylko dlatego zostanę. Jest tylko jeden problem. Co zrobicie z tymi subiektywnymi serwisami informacyjnymi? My jako słuchacze dostajemy zawału serca. Ja jak słyszę te serwisy, to po prostu pęka mi serce i boję się, że po wyborach kolejnych i kolejnych będzie tylko gorzej. I bardzo wam dziękuję, ale my się naprawdę bardzo martwimy. To my dziękujemy. Ale są rzeczy, na które nie macie wpływu. Bardzo dziękuję. To my dziękujemy. Od razu, jeśli pozwolisz, to skomentuję ten telefon. Wśród kilku próśb, które skierowałem do Rady Mediów Narodowych i Rada, jak sądzę, przyjęła to ze zrozumieniem. Była prośba dotycząca serwisów informacyjnych programu trzeciego. Ja uważam, że serwisy powinny być integralnie związane z anteną, z reporterami, z naszymi blokami. Zapraszamy do Trójki. W związku z tym pozostaną pod redakcją redaktora naczelnego. Mam nadzieję, że troszeczkę zmienią charakter. Zresztą proszę po prostu nasłuchiwać. Tak, ale nie wiem, czy pamiętasz, podczas spotkania wtorkowego ludzie z newsroomu naszego wyraźnie powiedzieli, że są zdani na przykład tak zwane setki, czyli wypowiedzi przygotowane przez informacyjną agencję radiową, a one są bardzo, ale to bardzo jednostronne. Zatem zadali pytanie, jak mamy iść w kierunku innych serwisów, skoro nie za bardzo mamy z czego brać? No nie, materiałów dźwiękowych w przestrzeni jest bardzo dużo, zresztą będziemy ten content, jak to się mówi w żargonie naszym radiowym, do serwisów po prostu produkować. Po prostu produkować, bo zadaniem reporterów będzie nie tylko tworzenie dźwięków, które potem słyszą państwo na antenie w Zapraszamy do Trójki, ale również wstawek, wypowiedzi, które będą wykorzystywane po prostu w serwisach informacyjnych. Absolutnie nie obrażamy się oczywiście na informacyjną agencję radiową, która ciężko też pracuje i będziemy korzystać również z ich zasobów. No to jest naturalne, no przecież nie będziemy nagle wyspą bezludną, prawda, otoczoną oceanem. To jest, czyli to jest tej rzetelności, niedorzeczne. Rzetelności informacyjnej będziesz bronił. No, oczywiście, że tak. Natomiast w serwisach naszych pracują tutaj za szybą, za moimi plecami, bardzo doświadczeni koledzy, uczciwi i rzetelni i myślę, że po prostu są w stanie stworzyć, jestem o tym przekonany, profesjonalne serwisy. Pan Jacek, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Przede wszystkim do pana, panie Michale, prowadzący. Uważam, że pytanie jest, że tak powiem, jak mówi klasyk, tendencyjne. Bo dlaczego? Dlaczego? Bo oczywiście zostajemy z Trójką, bo jesteśmy waszymi wiernymi słuchaczami, a już mówię dlaczego. Od kiedy tylko się nauczyłem kręcić gałką jeszcze w takim starym radiu z takim szafirowym oczkiem, a mam już lat ponad 50, Trójka nauczyła mnie słuchania. Słuchania i otwartości na wszelaką różnorodność. Otwieraliście oczy na świat. Byliście bezstronni, byliście niezależni i za to przychodzi wam płacić. Ale czas przeszły. Użył pan czasu przeszłego. Jak jest tak, dziś? Ale za to właśnie was cenimy i mam nadzieję, że będzie tak dalej. Bo to, że tak jak mówię, no różnego rodzaju głosy, chociaż nie ze wszystkimi było mi po drodze, gusty muzyczne i tak dalej, nie, to pomijamy, ale byliście naprawdę, nie, jesteście, mam nadzieję, że byliście i jesteście i będziecie radiem tak jak do tej pory, wszechstronnym, dla wszystkich rozumnych i którzy chcą poznawać i oglądać świat. A dla pana dyrektora, Kubo, stopy wody pod kilem na tym rozczarowym oceanie, tego, co się powyrabiało. Trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pan Sławek teraz. Dzień dobry, witam pana. Witam serdecznie panów oraz wszystkich słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Oczywiście zostaję z Trójką, bo radio to nie maszyna, którą można o tak zaprogramować. Radio to przede wszystkim misja słowno-muzyczna. Ja jestem z Trójką od 37 lat i chylę tutaj czoła przed starszymi braćmi Robertem i Zbyszkiem, którzy za pośrednictwem Trójki nauczyli mnie wspaniałej muzyki, takiej jak Pink Floyd, Genesis i wielu, wielu innych. Pamiętam takich dziennikarzy jak Piotr Kaczkowski, czy chociażby na przykład Lech Nowicki, który kiedyś prowadził taką audycję między rokiem 83. Ona była zatytułowana Big Beat na płytach i prezentował wtedy dyskografię takich wykonawców jak Niebiesko-Czarni, czy chociażby Skaldowie. Wy jako Trójka jesteście naprawdę poważną misją i dlatego, panie Kubo, stopy wody pod kielem, jak to mówił słuchacz, i proszę się trzymać i dać nam taką Trójkę jako Trójkę marzeń i proszę nie rezygnować żadnego nowego roku, ani w maju, stopów wszech czasów. Ściskam was mocno, pozdrawiam w imieniu przyjaciół i całej rodziny. Sławek. Dziękujemy. Pani Ewo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Ja nawiążę do, swoje pytanie nawiążę do wartości, o której pan Kuba wspomniał, mianowicie o szacunku do drugiego człowieka. Podczas jednej z audycji, za nawet przeciw, zadał pan dosyć kontrowersyjne pytanie, mianowicie, czy sąsiedzi homoseksualiści mi przeszkadzają, dając tym samym, w moim przekonaniu, trochę narzędzie do ataku. Moje pytanie jest takie, czy nie uważa pan, że to pytanie powinno brzmieć trochę inaczej, na przykład co możemy i powinniśmy zrobić, by naszym sąsiadom reprezentującym mniejszości, w tym LGBT, żyło się w naszym kraju lepiej, godniej, bezpieczniej i jak wspólnie możemy tworzyć lokalne społeczności i wspólne inicjatywy. Mhm. Jakby myślę sobie, że miarą człowieczeństwa i też dojrzałości społeczeństw, dojrzałości tego radia jest właśnie dbanie i opieka o nasze mniejszości. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję za ten wątek. Tak? Nie wiem, czy powiedziałam, że zostaje. Zostaje? Dziękuję, pozdrawiam. Bardzo dziękuję za ten wątek. Ja jestem często o to pytany. To jest zresztą szaleństwo, bo udzielam w tej chwili wielu wywiadów, których normalnie w ogóle nie udzielam, bo nie lubię. Natomiast... To tylko jedna ze zmian, które czekają. Wiem. Natomiast to w zasadzie ten wątek tej audycji powraca niemalże w każdym wywiadzie. Nie uważam. Nie uważam, że było to złe pytanie. Powtórz to pytanie, bo może nie wszyscy słuchacze pamiętają tę audycję. Czy sąsiad homoseksualista przeszkadza mi? Nie uważam, choć pytanie jest, mam tego świadomość, ryzykowne, niemalże wyzywające, ale miałem nadzieję też, że inspirujące do refleksji. Wszyscy mnie atakowali za to pytanie, zresztą to potężna awantura była, która oparła się o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Musiałem pisać różne wyjaśnienia. Natomiast pamiętam to do dziś, że i tak noszę w sobie, bo to było miłe po prostu, że wówczas tego mojego pytania, a zresztą audycja była rzetelna, bo tam byli przedstawiciele środowisk LGBT, jakoś nie reagowali źle, znając pytanie, wiedząc, o czym będzie audycja. Przyjęli moje zaproszenie, no bo trudno nie zaproponować, prawda? Nie jesteś homofobem? nie jestem homofobem. A homofobia jest tak prymitywną postawą, że aż śmieszną, po prostu nie wytrzymującą takich podstawowych wartości, którymi się powinniśmy kierować jako ludzie, jako homo sapiens. Więc to jest bezdyskusyjne. Natomiast proszę, bardzo proszę, nie odbierać mi prawa do zadawania takich pytań w audycji za, a nawet przeciw. Umknął w tej audycji wątek najważniejszy, bo tu nie w pytaniu sprawa, tylko w odpowiedzi, w tej sądzie, która potem wyskoczyła nagle, sądzie bardzo smutnej, bo okazało się, że znacznej części naszych słuchaczy taki sąsiad 60% przeszkadzałby. I to jest tragedia, to jest problem. a nie problem w pytaniu. No, wracam do tego, że z jednej strony bronił mnie Łukasz Warzecha, pamiętam, a z drugiej strony Marcin Miller z Newsweeka, którzy zauważyli, że ja naprawdę bardzo rzetelnie sprawę przedstawiłem i bardzo, bardzo rzetelnie podszedłem do zapraszania gości. Puentując ten wątek, zatem w radiu, który będziesz nadzorował jako redaktor naczelny, widzisz miejsce dla mniejszości seksualnych? Bardzo proszę. I tutaj od razu zapytam, ponieważ... Ale co to znaczy miejsce, chodzi mi na przykład o to, miejsce że, dla mniejszości? W jakim charakterze? Już ci mówię. Redaktor naczelny poprzedni, Tomasz Kowalczewski, po wysłuchaniu zaledwie kilku fragmentów mojej rozmowy z Lulala Polaka, najstarszym w Polsce drag queen, powiedział, że nie widzi takiej rozmowy na antenie swojej trójki. Jeżeli to nie jest audycja obrazoburcza, jeżeli w tej audycji nie ma treści, które nawołują do przemocy... Jeżeli, spójrz mi teraz w oczy, znasz mnie tyle lat. Myślisz, że tam są takie treści? Ja nie wiem, nie słucham audycji. Jeżeli tam nie ma treści wulgarnych, przemocowych, to nie widzę żadnego powodu, dla którego ta audycja nie miałaby się ukazać na antenie programu trzeciego. Dziękuję za to. I teraz chwila muzyki i wracamy do pytań z Państwa strony. Close your eyes and I'll kiss you. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Godzina Prawdy, a także za, nawet przeciw. Dziś gościem Państwa jest Kuba Strzyczkowski, redaktor naczelny Trójki. Myślę, że po godzinie 13 będę chciał zapytać Cię o wizję, jaką masz, podejmując się prowadzenia tej stacji, ale teraz kontynuujemy rozmowy z naszymi słuchaczami. Panie Marcinie, panie Maćku, to pan jest? Nie, pan Marcin. Tak Marcinie, jest. Marcinie, witam panie Michale, witam panie Kubo. Dzień dobry. Dla dorosłych i dla dzieci zaczynamy program trzeci. Mam wrażenie, że urodzę się po raz drugi z racji tego, że jak się urodziłem 40 parę lat temu, to tata włączył mi Trójkę i tak z tą Trójką zostałem dzięki mojemu starszemu bratu, który Trójkę cały czas miał włączoną w naszym pokoju. Wtedy byłem dzieckiem, dzisiaj jestem dorosłym facetem i razem z moimi dziećmi słucham Trójki. I w tym ostatnim trudnym tygodniu moje dzieci zapytały tato, co się dzieje, czy już nie będzie pana Barona, pana Niedźwiedzia i gdzie pani Helenka. No generalnie mówię, że trzeba przetrwać i wytrzymać, więc mówię, chłopaki, zostajemy, mam trzech dorodnych synów. Więc my zostajemy, ale panie Kubo, pytanie mam do pana rzeczowe. Pewne ikony radia kochanej Trójki, pan Piotr Kaczkowski, Piotr Baron, pani Ania Gacek, mówią, że nie wracają. Proszę jasno nam powiedzieć, czy i jaka jest szansa, żeby wrócili. Proszę nas zapewnić, że reportaż trójkowy, który był sztandarem Polskiego Radia, będzie reportażem pełnym treści, pełnym wysokiej rangi reportażu, na którym się uczą młodzi adepci dziennikarstwa. Panie Kubo, trzymam za pana kciuki. Ja z moimi chłopakami zostaję, ale niech pan da słowo. Niech pan obieca. Obiecuję, by wszystko, co by najlepsze i obiecuję, by, że zrobię dużo, bo nie wiem, co to znaczy wszystko, ale zrobię dużo, aby wszyscy, których państwo kochali, lubili, niektórzy występowali na antenie programu trzeciego, aby powrócili. Ja nie mogę w tej chwili publicznie deklarować, kto wraca. Przepraszam, że będę troszkę tajemniczy, ale prowadzę naraz kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt rozmów, również z wielkimi nazwiskami. To są trudne rozmowy. To nie jest wszystko takie proste. To są ludzie poobijani. To są ludzie z ogromnym czasami dorobkiem i z wielkimi nazwiskami, którzy nie podejmują tak szybko decyzji ad hoc. Więc to nie są proste negocjacje. Ja czasami się czuję troszkę jak lekarz terapeuta. Czy jesteś niezależny w tych rozmowach? No pewnie, że tak. No, indywidualnie dzwonię. To była również moja prośba, która została zaakceptowana, że bezwarunkowo będę rozmawiał ze wszystkimi, którzy zechcą, wyrażą zainteresowanie, w ogóle podejmą ze mną rozmowę, którzy odeszli, a którzy, o których ja myślę, że po prostu powinni tu wrócić. Będą te powroty, tylko proszę o czas. Pozwól na jedno pytanie. Ja jestem tu czwarty dzień, panie Michale. Uruchomiliśmy antenę na razie. Jak ja opowiadam, na tym gruzowisku na razie rozstawiamy namiot. Potem zbudujemy dom, a potem zbudujemy wieżę. Czy fakt, że ktoś jest związany z innymi mediami niż publiczne? Czasami, wiem, o co pan chce zapytać, już odpowiadam, czasami tak. Czasami jest to problem, ponieważ być może jest to podmiot, który, jak to się ładnie nazywa, jest podmiotem konkurencyjnym dla nas. No i wtedy jest to pewna przeszkoda. Formalna. Konkurencyjność jest tutaj kryterium, a nie na przykład to, że reprezentuje inne podejście do. Ale rzeczywiście, że tak. Natomiast w pewnych sprawach nie zdążyłem. Rozumiem. Nie zdążyłem na przykład w sprawie kogoś, kogo bardzo szanuję i lubię prywatnie, chociaż nie utrzymujemy jakichś wstrząsająco bliskich relacji, natomiast zawsze się całe życie, a znamy się 35 lat, życzliwie bardzo traktowaliśmy. Myślę o Marcinie Kydryńskim. Nie zdążyłem, ponieważ Marcin już podjął zobowiązanie w związku z nowym projektem. Rozmawialiśmy długo, serdecznie. Rozumiem go, szanuję jego decyzję, ale może kiedyś w przyszłości. A zapytam Artur Andrus? Bez komentarza, o tak powiem. Panie Macieju, to pan teraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja kiedyś miałem przyjemność być zaproszonym przez pana gościem o zaostrzeniu kar przeciwko przestępcom seksualnym i bardzo dziękuję. To była rzeczowa rozmowa. Uważam zresztą, że jest pan ostoją rzetelnego dziennikarstwa w Polsce. Tym większe szapoba, że zgodził się pan tym trochę tonącym okrętem zarządzać. No i to była ta łyżeczka miodu. Teraz będzie niestety beczka dziegciu. Panie redaktorze. Zazwyczaj jest odwrotnie. Z tego miodu jest beczka, także. I przykro mi, że nie może teraz być. Panie redaktorze, trzymam bardzo mocno za pana kciuki. Ale niestety dzisiaj słuchanie pana i pana redaktora Olszańskiego to jest moje pożegnanie z Trójką. Nie dlatego, że przestałem kochać i szanować Trójkę, ale dlatego, że zmagacie się z buldożerem. Aktualne władze zaorały Trybunał Konstytucyjny, orają Sąd Najwyższy i wtedy, kiedy antena Trójki będzie miała służyć partykularnym interesom tego ugrupowania, nie da pan rady jej obronić, mimo najszczerszych chęci i wiem, że będzie się pan starał, ale to, co się w ostatnim czasie stało, mówię to łającym się głosem, bo wiele mnie to kosztowało mimo relatywnie młodego wieku i nie aż tak długiego stażu z Trójką jak wielu innych słuchaczy, ale skalanie symbolu, jakim był Marek Niedźwiecki i lista przebojów, sprawiło, że ludzie, którzy tą trójką zarządzają i są nad panem. Czy panu się to podoba, czy nie? Niestety nie ma pan takiej władzy, ażeby tą trójką zarządzać w 100%. Mimo wszystko, wie pan, jestem umiarkowanym, bardzo ostrożnym optymistą, co jest dla mnie nowość, ponieważ ja zazwyczaj byłem pesymistą i celowo takie postawy przyjmowałem, ponieważ lubiłem być mile zaskakiwany, jak się coś dobrego okazywało. Życzę, żeby ten optymizm przekuł się w sukces. Panie Kubo, naprawdę z całego serca tego życzę. A ja pana proszę, finalnie jeszcze o jedno, jeśli pan pozwoli. Proszę kupić los. Proszę dać nam szansę. Proszę się po prostu przekonać, jacy będziemy. Takiej prośby chyba nie można odmówić. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana. Dziękujemy. Ja, jeśli pozwolisz, bo to jest bardzo istotne. Przez 18 lat, jak wiesz, prowadziłem audycję za, nawet przeciw. I bardzo szybko zorientowałem się, że my mamy bardzo różnych słuchaczy, o bardzo różnych poglądach politycznych. Mamy wielu słuchaczy, którzy głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Ale mamy również wielu słuchaczy, którzy głosowali, czy głosują, głosowali na Platformę, teraz na Koalicję Obywatelską. W audycji Za, nawet przeciw, wiem, że miałem bardzo dużo takich liberałów, wolnościowców rynkowych. To bardzo duża część moich słuchaczy. Słuchaczy, którzy często zmagając się z koszmarną, codzienną rzeczywistością, myślę o tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, również byli naszymi słuchaczami. Mamy słuchaczy, którzy głosują na lewicę, na PSL. Nie widzę żadnego powodu, aby którakolwiek z tych grup, którakolwiek, miała czuć się niekomfortowo, słuchając trójki, i będę po prostu o to dbał. Dobrze, ale sam byłem kilkakrotnie świadkiem takich sytuacji, kiedy odbierałeś głosy skrajnie nacjonalistyczne, ksenofobiczne, głupie, a ich nie komentowałeś. I sobie mówiłem, dlaczego Kuba w tym czasie nie powiedział dość? Czasami mówię to z przykrością. Potrafiłem przeoczyć niektóre wypowiedzi, ponieważ prowadzenie tego programu jest dość wymagające. Zresztą na pewno miałeś pracę. Kilkakrotnie też zastępowałem. Na jednym uchu Darek Pieruk mnie informuje, kto dzwoni. Znaczy, ja dostaję informację o imieniu mojego rozmówcy i nic więcej. Ja nie mam zielonego pojęcia, co on powie i czy on jest za, czy przeciw. Jednym okiem obserwuję listę od słuchaczy i czytam. No a na antenie mam poprzedniego słuchacza, który właśnie mówi i ja z nim rozmawiam. Czasami coś mi umyka, za co bardzo przepraszam. Dobrze, że to słowo padło. Mamy jeszcze pana Wojciecha, który wydaje mi się będzie ostatnim głosem w tej godzinie. Przypominam państwu, dziś jesteśmy do 14 z udziałem Kuby Strzyczkowskiego. Zaraz po 13 zapytam o wizję trójki, jaką ma redaktor naczelny, ale jeszcze teraz pan, panie Wojciechu. Dzień dobry, panie Michale, witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja przede wszystkim bardzo chciałem podziękować za słowa, które padły, za przepraszam, które padło wobec pana Bartka i pani Halinki. To chyba słowa, na które bardzo wielu słuchaczy czekało od bardzo długiego czasu, także dziękuję w imieniu wszystkich słuchaczy. Ja z trójką zostaję, mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło przez ostatnie kilka tygodni, i na pewno trójka to przede wszystkim wrażliwość i wszystkie telefony, których słuchałem ostatnio, kończyły się ogromnym wzruszeniem słuchaczy i świadczy to o tym, że trójka jest stylem życia, nie tylko zwykłym radiem, tylko dla wielu jest częścią życia gdzieś. Nie jest to radio, które gra w tle, tylko wiąże się z życiem naszym codziennym, dlatego tak bardzo bolało nas, co się wydarzyło. Więc ja na pewno zostaję. Ja panu bardzo kibicuję i mam nadzieję, że to wszystko skończy się dobrze. I jeszcze chciałem tak tylko zwrócić uwagę a propos rzetelnego dziennikarstwa, a propos reportaży. Tutaj odnośnie do słowa kieruję do pana Michała. Chodzi mi o reportaż, który dotyczył takiego traktowania świń w Przypkowie. Pewnie zna, bo podglądał pana też w telewizji. Natomiast no, warto zwrócić uwagę, kto oskarża, bo z tego co wiem, znam sprawę od wewnątrz. Osoba, która oskarżała, ma również zarzuty znęcania się nad zwierzętami i oczerniania lekarza przez moim kolegą. To tak prywatne na koniec. No tak, to taki warto, wątek. Warto zbadać tą sprawę, bo ja znam ją od wewnątrz, lekarz, który jest świetnym specjalistą, został oczerniony przez przypadkową osobę. Inny wątek, jeszcze pan Michał. Okazuje się, że mamy jeszcze 2-3 minuty. Panie Michale, witamy serdecznie. Tak, dzień dobry, witam panów. Ja abstrahując od wszystkich tych wątków politycznych, bo są naciski, mam nadzieję, że już ich nie będzie, ale chciałbym jednak zapytać pana Kubę o ten aspekt personalny, ponieważ no, ja nie wyobrażam sobie, myślę tak jak większość słuchaczy Trójki, słuchania radia bez konkretnych osób. I teraz mam tutaj na myśli na przykład pana Łukawskiego. No nie wyobrażam sobie porannych audycji bez pana Marcina. No ale pan Marcin już jest na antenie. Super, aha, no to widzi pan. To troszkę przegapiłem. Troszkę pan przegapił, bo wczoraj prowadził poranną audycję, co więcej, dzisiaj również prowadził poranną audycję. A widzi pan, no to jestem, ale to bardzo, dlatego, że na chwilę przestałem jednak słuchać. Bardzo współczuję, tak bo troszkę panu sporo umknęło, troszkę pan stracił. O kogo pan jeszcze chce zapytać? Tym niemniej, no właśnie, zamiast zadawać pytania o konkretne osoby, chciałem pana Kubę zapytać, czy wiadomo, kto na pewno do Trójki nie wróci. To znaczy, w tym kontekście chciałem na przykład zapytać o te prace, które rozpoczęły się nad radiem Nowy Świat. Tutaj wiem, że pan Mann się zaangażował z panią Jeton. Pytanie, którzy dziennikarze już tam na tyle się zaangażowali, że wiadomo, że nie będzie ich można, czy nie będą chcieli wrócić do... No to nie jest tajemnicą, to wie pan, wynika z tak zwanego, jak ja to powiadam, białego wywiadu, czyli tego, co już jest w internecie. Jest mi przykro, bo oczywiście życie mogło się potoczyć inaczej, no ale w związku z nowym projektem zapewne nie wróci pan Wojciech Mann, zapewne nie wróci wspomniany przeze mnie Marcin Kedryński, zapewne nie wróci Jerzy Sosnowski, ale proszę mi wierzyć, że no nie uzdrowię całego świata. Proszę nie oczekiwać ode mnie cudów, natomiast proszę również wierzyć, że naprawdę robię, jak powiedziałem, bardzo dużo, aby przekonać wielu kolegów do powrotu na antenę. To nie jest zwykłe miejsce pracy. Może na koniec zacytuję, powiedziałeś tak w wywiadzie dla pani Winiamonti. Bo tu są na czym polega niezwykłość? No, bo pracują niemalże sami wariaci właściwie. No, tacy, którzy moim zdaniem nadają się spokojnie na obserwacje, może coś jeszcze. A to wariactwo polega na tym, że oni zamiast krwi mają eter radiowy. To jest nie do opowiedzenia. To jest na wielki reportaż, nie wiem, na film dokumentalny. To jest rodzaj takiego psychicznego skrzywienia. Tego nawet do końca chyba wielu ludzi nie jest w stanie objąć i zrozumieć, chociaż kiedy słuchałem z przejęciem, ze wzruszeniem wielu państwa telefonów w tym ciemnym tygodniu, to doszedłem do wniosku, że ten eter we krwi mają również słuchacze programu trzeciego. Ja tylko powiem, że ja rozmawiam z niektórymi kolegami, którzy jeszcze się wahają, ale rozmawiają ze mną, co już jest rzeczą fantastyczną, którzy nie śpią, nie jedzą, mają różne sensacje, są chorzy po prostu. Trzeba wyzdrowieć. Kuba Strzyczkowski, pierwsza godzina za nami. Spotykamy się, proszę państwa, po godzinie 13. Dziękujemy. Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep. Go the horns and the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many moons are reflected in the lake?